Merhaba, goodfortrust.org 3. İyilik Şenliği 15 Haziran Cumartesi günü Nişantaşı Parkı'nda gerçekleşecek. goodfortrust.org geleceğin yaygın yeni ekonomisi olmaya aday bir yapı. Türetim ekonomisi olarak tanımlanan, iyilikleri teşvik eden bu sistem, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretimi, güvene dayalı alışverişi hedefliyor. goodfortrust.org'da tüketimi değil, insana ve doğaya dost üreticilerin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanarak dönüştürmeyi benimseyen 12.500'den fazla türetici ve 87 üretici her gün daha da çoğalarak bir araya geliyor. İyiliği odağına alan bir topluluk oluşturuyor. Yeryüzü için, insanlık için, tüm canlılar için iyiliği çoğaltmak isteyen türeticiler ve üreticiler 15 Haziran'da Maçka Sanat Parkı'nda buluşuyor. Maçka Sanat Parkı, Vali Konağı Caddesi'nden inilen ve itfaiye tarafında girişi olan Maçka Demokrasi Parkı'nın üzerindeki küçük park. Genç iklim aktivistleri bugün ikinci kez küresel iklim boykotuna katılarak iklim için okul grevine gitti. 114 ülkede 1400 şehir ve kasabada liderlerden iklim değişikliğine karşı harekete geçmelerini talep ettiler. Gelecek için Cumalar adıyla Greta Thunberg'in başlattığı 15 Mart 2019'daki ilk küresel iklim boykotunda 1,4 milyon çocuk okula gitmeyip iklim eylemi çağrısında bulunmuştu. Okul boykotları Türkiye'de de 15 Mart'tan beri düzenli olarak yapılıyor ve o tarihten beri İstanbul başta olmak üzere birçok farklı kentte genç aktivistler enerji politikalarının değişmesini, sera gazı emisyonlarının acil önlemlerle azaltılmasını ve Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu 1,5 derece hedefi için ülkelerin hemen şimdi harekete geçmesini talep ediyor. Bugün onlar da Maçka Sanat Parkı'nda buluştular ve taleplerini dile getirdiler. Balıkesir'in 22 adasından biri olan Çiçek Adası için satılık ilanı verildi. 105 milyon liradan satışa sunulan ada için kuvvetli bir müşteri ve Çin ile görüşüldüğü belirtiliyor. Satışı sosyal medyadan öğrenenler birinci derecede doğal sit alanı olması nedeniyle adanın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Artı gerçekten Rıfat Doğan'ın haberine göre 267 bin metrekare yüz ölçüme sahip Çiçek Adası üzerinde 2000 zeytin ağacı, 3000 çam ağacı ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Hindistan 2018'de ilk kez güneş enerjisine kömürden daha çok yatırım yaptı. Ancak enerji talebinin hızla arttığı ülkede kömür kullanımı da artmaya ne yazık ki devam ediyor. Hindistan'ın elektrik üretiminin %74'ü kömürle çalışan elektrikli santrallerden karşılanıyor ve ülkedeki kömür kullanımı da artıyor. Ancak enerji yatırımları yenilenebilir enerjiden yana ve kömür için sonun başlangıcı diye ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 3. en büyük sera gazı salımına neden olan Hindistan'da önemli bir değişim yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Hindistan'ın yenilenebilir enerji harcamalarına yönelme hareketinin arkasında hem politika hem de güneş enerjisi maliyetlerinin azalması gibi nedenler var. Son 3 yılda Hindistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına fosil yakıtlara oranla daha fazla yatırım yaptığını bildiren rapor, güneş enerjisine yapılan harcamaların 2018'de ilk kez kömür harcamalarını geçtiğini söylüyor. Raporun yazarı Michael Baldwin, son 3 yılda Hindistan'daki yatırımlarda büyük değişim oldu diyor ve ekliyor. Ancak bu değişimin zaman içinde devam edip etmeyeceği konusunda riskler var. Bu ilerlemenin devam etmemesine dair endişeler arasında ise kömürün rezervlerinin büyüklüğü ve hükümetin önümüzdeki yıllardaki politik kararları var. Ülkedeki enerji talepleri diğer ülkelere nispeten düşük oluyor ama giderek artan miktarda enerji tüketen insanlarda da hızlı bir şekilde artış var. Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü ile Akdeniz arasında bulunan 22 kilometre uzunluğundaki kumsal, dünyada nesli tehlikede olan deniz kaplumbağaları yani Helonia midas'ın Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanı olarak dikkat çekiyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF Türkiye'nin dört bir yandan kampa gelecek olan gönüllülere kaplumbağaların güvenle yuvalaması ve yavruların sağlıklı şekilde denizle buluşması için çalışmalar yapıyor. Karataş ilçesinde denizden rüzgarla tarım alanlarına taşınan kumun engellenmesi için 1972 yılında 678 hektarı fıstık çamı olmak üzere 2065 hektarı ağaçlandırılan Akyatan Lagünü'nün ormanlık alanı bölge köylüsüne ekonomik kazanç sağlarken çakal, tilki, sas kedisi, yaban domuzu, kızıl geyik başta olmak üzere birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Yani zamanında kumulların ilerlemesi dursun diye yapılan ağaçlandırma bugün bu çeşitli ve korunaklı doğal alanı oluşturmuş durumda ve burada yeşil deniz kaplumbağaları da korunuyor. Bir hatırlatmayla bitirelim. Takvimlerimize yazalım lütfen. Maçka Sanat Parkı, İyilik Şenliği, ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler, müzikler, paneller, oyunlar 15 Haziran Cumartesi günü Maçka Sanat Parkı'nda. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.